الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لفظريمي تقان الله سبحانه وتعالى عطا لفظرين لفظات دشفتيمي الله تشوف بتدرغوين تي محمد صلى الله عليه وسلم بفاميليا دشوكة تي dhe mbi gjithë ata që pasojnë atë më të mira deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, radhën e kaluar folëm për temën se prej shirkut është i kërkosh mbrojtje dikujt tjetër veç Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndërsa sot kemi temën se prej shirkut është ti kërkosh ndihmë në kohë vështirësie dikujt tjetër veç Allahut subhanahu wa ta'ala, apo të lutësh dikujt tjetër veç ti. Dhe kjo temë është vazhdimësi e temave të kaluara, e cila sqaron disa lloje të shirkut, në të cilat bien disa prej njerëzve në kohë të ndryshme. Dhe thot Shejfuzani Allahu e ruajt, duke shpjeguar këtë temë, sa aty ku thot se prej shirkut, do me thënë prej llojeve të shirkut të madh, është kërkimi i ndihmës në kohë vështirësie dikujt tjetër veç Allahut për atë gjë që s'ka fuqi askush tjetër veç ti. Pra e ka përcaktuar në kohë vështirësie. Dhe thot al-istighatha, pra kjo është në arabisht al-istighatha, kërkimi i ndihmës që ndodh thot në kohë vështirësie. Ndërsa duaja, lutja është e përgjithshme dhe cila bëhet në kohë vështirësie dhe në kohë rehatie. Dhe thot i kërkosh ndihmë krijesës në kohë vështirësie është dy llojesh. E para është i kërkosh ndihmë krijesës në kohë vështirësie për atë gjë që nuk ka fuqi askush tjetër veç Allahut të lartësuar që ta bëjë atë. Ky është shirki i madh sepse ky është adhurim i dedikuar dikujt tjetër veç Allahut të lartësuar. Ndërsa lloji dytë është kërkimi ndihmë krijesës për atë gjë që ka fuqi krijesa ta bëjë atë, siç është në luftë për ta ndihmuar kundër armikut. Dhe kjo është e lejuar, ashtu siç ka thënë Allahu i lartësuar për Musën alayhis salam në surën Al-Qasas në ajetin 15. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. I kërkoj ndihmë Musës alayhis salam, ai i cili ishte prej Beni Israilve kundër armikut të tij. Të kërkosh ndihmë në kohë vështirësie të krijesat për atë që nuk ka fuqi krijesa, siç është kërkimi ndihmë nga të vdekurit dhe ato që nuk janë të pranishëm, atëherë kjo është shirk i madh, sepse ai kërkon ndihmë me dikë që nuk ka kurrë mundësi që ta bëjë atë gjë. Ata të cilët u kërkojnë ndihmë tyrbeve apo teqeve, eulijave, njerëzve të mirë, të vdekurve apo atyre që nuk janë të pranishëm, sikurse xhinët, shejtanëve apo njerëzve të cilët janë larg dhe as nuk të dëgjojnë dhe as nuk të shohin nëse ti thret, pra që të gjitha këto lloje janë prej llojeve të ndaluara të kërkimit të ndihmës. Dhe të gjitha këto janë shirki i madh që të nxjerr nga feja. Ndërsa lutja është më e përgjithshme se sa kërkimi i ndihmës në kohë vështirësie, ashtu siç e përmendëm pak më lart. Pastaj autori sjell ajetin 106 të surë Yunus, ku Allahu i lartësuar thotë: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Dhe mos i kërko dikujt tjetër veç Allahut atë që ai nuk të bën dobi, as nuk të dëmton, dhe nëse ti e bën atë, atëherë më të vërtet ti je prej zullumqarëve, i dhujtarëve dhe keqbërësve. Thot Shejfu Zani Allahu e ruajt se ajeti që vjen pas këtij ajeti thot: wa i yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa i yuridka bi khairin fala rada li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim. Dhe nëse Allahu të sjellë ndonjë të keqe, s'ka kush ta largojë atë përveç ti. Dhe nëse ai dëshiron për ty ndonjë të mirë, s'ka kush ta zmbrapsë mirësinë e tij, të cilën e bën të arrijë atë cili don nga robërit e tij. Dhe Allahu është i falës i madh dhe mëshirues. Aty ku thot mos ju lut, mos ju kërko dikujt tjetër veç Allahut. Kjo është ndalesë nga Allahu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që mos ti lutet askujt tjetër veç Allahut, dhe kjo i është drejtuar gjithashtu edhe ummetit të tij. Dhe nuk ka argument që i të jetë vetëm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo ndalesë, por se kjo është ndalesë për të gjithë. Aty ku thot atë që nuk të bën dobi e as nuk të dëmton. Domethënë, këtu sqarohet se në gjuhën arabe fjala ma, që është lidhse, domethënë ai i cili nuk të bën dobi as nuk të dëmton. Sepse ai të cili ti lutesh, kërkohet prej ti dobi apo që të largojë të keqen, mirë po, kjo është diçka që i takon vetëm Allahut të lartësuar, sepse vetëm ai ka fuqi ta largojë të keqen apo të sjell të mirën. Lutja drejtuar të vdekurve, varreve, idhujve, statujave, pemëve dhe gurve nuk sjell ndonjë të mirë, as nuk largon ndonjë të keqe. Çdo gjë tjetër që lutet veç Allahut, po të njëjtën pozitë ka. As nuk sjell dobi, as nuk bën dëm. Sepse ajo është diçka e ngurtë, apo fotografit, apo statuja, apo varre, pemë e tjerë, thot shehu. Ato janë thot krijesa të cilat nuk kanë fuqi që të sjellin të mirën e as ta largojnë të keqen. Duaja duhet i drejtohet vetëm atij që ka fuqi ta plotësojë atë, e ai është Allahu i plot fuqishëm. Ndërsa aty ku thot dhe nëse ti e bën atë, pra nëse ti lutesh dikujt tjetër veç Allahut, ati i cili nuk të bën dobi as dëm, pra ky është supozim. Për ndryshe është e pa mundur thot që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta bëjë një gjë të tillë. Mirë po, nëse do supozohej se ai do ta bënte diçka të tillë, duke qenë krijesa më fisnike e Allahut, pra nëse do ta bënte, do ishte prej zullumqarëve, atëherë si është çështja thot shehu për atë që s'ka pozitën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe do t'i luti dikujt tjetër veç Allahut. Pra si është çështja e këtij personi? Kjo është sikur se fjala Allahut e lartësuar në surën e Zumar, në ajetin 65 ku thot: "Wa laqad uhiya ilayka wa illa alladhina min qablik la in sharakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin." Thot më të vërtet të e shpallur ty dhe atyre para teje, nëse i bën shok ortak Allahut në adhurim, atëherë vepra jote do të azgjësohet dhe do të jesh prej të humbërve. Thot Shefu Zani Allahu rojt se kjo do me thonë se një shpalur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si dhe pejgamberve që ishin për para ti, se nësa ata do t'i luteshin dikuj tjetër veç Allahut dhe do t'i bënin shirk Allahut, atëherë veprat e tyre do t'azgjësoshin dhe do t'bëshin prej të humbërve. Kur ky supozim është për pejgamberët alaihimus salam, të cilët ishin të pastur nga kjo gjë, atëherë si është çështja me njerëzit e tjerë që janë pra më të ulët se ata? Kur Allahu i patmeta i përmendi Ibrahimin alaihis salam dhe pasuesit e tij, tha: "Wa min dhurriyyatihi Daud wa Sulejman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika najzi al-muhsinin." Wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, kullum min as-salihin, wa Ismaila, wa Al-Yasa', wa Yunus, wa Luta, wa kullan faddalna ala al-alamin. Dhe prej thot, dhe prej pasarësët e ti, ishte Dauti, Sulejmani, Ayubi, Jusufi, Musai dhe Haruni. Kështu ish problem ne muhsininët dhe përmirët në rrugë të Allahut. Edhe Zekeria, Jahja, Isa, Iliasi që të gjithë ato ishin prej të drejtëve. Kullu min salihin fal që të gjithë ata ishin prej njerëzve të mirë. Edhe Ismaili, edhe Eljesa, Junusi dhe Luti, që të gjithë ata i ngritën dhe i vlerësuan mbi njerëzit e tjerë. Kur Allah i lartësua përmendi pejgamberët e tij në këto dy ajete, tha në ajetin 88, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sikur ata ti kishin bërë shirk Allahut, do t'jo ishte asgjësuar atyre ajo që ata kanë punuar. Thot Shefu Zani, Allahu rujt, se sikur ata ti kishin bërë shirk Allahut, do t'jo ishin konsideruar të kota veprat që ata bënin, që gjitha veprat e tyre do t'ishin asgjësuar, pra nuk do t'kishin vlerë tek Allahu i lartësuar. Kjo tregon se shirku e hedh poshtë veprën duke asgjësuar atë, edhe nëse kjo vepër bëhet nga krijesat më të mira, që janë pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Atëherë si është çështja, nëse kjo vepër, pra shirku, të bëhet nga njerëz që janë në grada më të ulta se sa pejgamberët e Allahut. Shirku të nxjerr nga feja dhe i asgjëson të gjitha veprat, prandaj duaja, lutja është prej llojeve më të mëdha të adhurimeve. Ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u huwa li'ibada." Sa duaja është adhurimi. Pra pikërisht duaja është adhurimi. Ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju 'Arafa." Haxhi është Arafati. Do më thënë se nga shtyllat më të mëdha të haxhit është Arafati. Po ashtu prej llojeve më të mëdha të adhurimit thot është duaja, lutja. Autori Shefu Zani Allahu rujt sjell sidobi ta jetit dhe thot se e para lutja dikujt tjetër veç Allahut është shirki madh. E dyta, njeriu më i mirë, sikur ti lutej dikujt tjetër veç Allahut, atëherë ai do të bëjë prej zullumqarëve dhe i dhujtarëve. Atëherë po ai që është më i ulës së saj, pasi është çështja e tij. E treta thot, sqarimi i paaftësisë së idhujve të idhujtarëve dhe kotësia e adhurimit të tyre. Pastaj autori Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu më shiroft, ka sjell ajetin 107 të surës Yunus, ku Allahu i lartësuar thot: "Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Dhe nëse Allahu të dërgon ndonjë të keqe, të sjell ndonjë të keqe, nuk ka askush që ta largojë atë përveç ti. Si dhe fjala e Allahut në surën Ankebut në ajetin 17, ku thot: "Fabtaghu 'inda Allahi ar-rizqa." Dhe kërkoni tek Allahu rizkun. Vazhdon Shefu Zani, Allahu rrit në shpjegimin e dy ajeteve që ka sjell autori dhe thot: "Aty ku thot se nëse Allahu të sjell ndonjë të keqe, domethën ky është argument për kotësinë e lutjes së dikujt tjetër veç Allahut të lartësuar. Sepse vetëm Allahu i lartësuar ta sjell të keqen dhe ata që adhurohen përveç Allahut nuk ka mundësi me të sjell ty të keqe. Ndërsa aty ku thot nuk ka askush që ta largojë atë përveç ati, dhe nëse ai dëshiron një të mirë për ty, nuk ka kush ta zbrapsë atë të mirë përveç ti. Edhe këtu tregon se ka argument për kotësinë e lutjes së dikujt tjetër veç Allahut të lartësuar, të vetëm e paortak. Sepse ato të cilëve u luten nuk kanë fuqi ta largojnë të keqen, e asë nuk kanë fuqi që ta sjellin të mirën. Ashtu si që thot Allahu i lërësuar në surën El Isra në ajetin 56, ku thot: "Kulli dhu lëdhine zëamtum mindunih, fela jemliku në keshfët durri ankum, wa la të huila." Thuaj, thirini, lutuni ato të cilët ju i keni marrë për të adhuruar krahës Allahut. Ata nuk kanë fuqi që ta largojnë të keqin për jush, e asë që ta zhvendosin atë nga ju tek dikush tjetër. Po ashtu fjala Allahut në surën Az-Zumar, në ajetin 38 ku thot Kull a faraejtum ma të duuna min dunillah In aradeni Allahu bi durrin Hel hun në kashifatu durri Au aradeni bi rahme Hel hun në munsikatu rahmeti Kull hasbi Allah Alehi jetawakkelu El mutawakkilun A i shikoni thot Ata të cilive ju i luteni përveç Allahut Nëse Allahut dëshiron të më zërë mua ndonjë keqe A mund të alergojnë ata të keqe? Apo të më sjell ndonjë të mirë A munden ata që të ndalen në mëshirën e ti? Thuaj me mjafton Allahu ati i mbështeten mbështetësi Si dhe si që ka thënë Allahu i madhëruar në surën Fatir në ajetin 2 Ku thot Ma jeftahillahu lin nasi mir rahmetin fela mumsik e leha Wa ma jumsik fela mursil e lehu min vadi Wa hua le azizul hakim Atët mirë që Allahu a jep njëzën nuk ka kusht të ndaloj atë Dhe atët që a i nuk e jep nuk ka kusht të jep përveç ti Dhe a i është i gjithë fuqishmi me i urti Si dhe fjale e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam i cili ka than Wa alemu Anna nase Law ijtema'u ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa law ijtema'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf dhia sesikur mblidhesh njerzit qe te bëjn ty dobi me diçka ather nuk do te bëjn dobi per vetse me ato gje që ta ka shkruar Allahu i lartësuar. Dhe nëse do të mblidheshin që të bënin ty dëm me ndonjë gjë, atëherë nuk do të bënin dëm për vetëm atë gjë që ta ka shkruar Allahu, janë ngritur lapsat dhe janë tharë fletët. Pra dobia dhe dëmi janë vetëm prej Allahut të lartësuar. Ai është i vetmi që meriton ti lutesh për t'i kërkuar të mirën dhe për ta larguar të keqen dhe dëmin. Ai është poseduesi vetëm i largimit të dëmit dhe që ta jep të mirën. Gjithashtu thot Allahu në surën Al-An'am në ajetin 17. Wa yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bikhairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Nëse Allahu të sjell ndonjë të keqe, atëherë nuk ka kush ta largojë atë përveç atij dhe nëse të sjell ty ndonjë të mirë, atëherë ai ka fuqi për çdo gjë. Pra dobia dhe dëmi janë në dorën e Allahut, prandaj obligohet për njerëzit që ti drejtohen dhe ti lutën vetëm Allahut dhe mos ti lutën e as mos ti drejtohen askujt tjetër veç ti. Ndërsa fjala e Allahut që solli autori fabtagu indallahi rizqa dhe kërkoni tek Allahu rizkun, furnizimin. Thot Sheikh Fauzani, Allahu e ruaj se ajeti Inna alladhina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtagu 'inda Allahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Me të vërtet ata të cilët ju i adhuroni përveç Allahut nuk posedojnë për ju ndonjë furnizim. Prandaj kërkojeni rizkun, furnizimin tek Allahu. Adhurojeni dhe falendrojeni atë, tek ai është kthimi juaj. Ky ajet është pjesë e asaj që ka përmendur Allahu për të dashurin e tij Ibrahimin alayhis salam dhe nga ajo që Ibrahimi alayhis salam i tha popullit të tij. Thot Allahu i lartësuar në ajetin 16-17 të surës Al-Ankabut. Wa Ibrahim idh qala liqawmihi ibudullaha wattaquhu dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون Thot dhe përkujtoj Ibrahimin kur i tha popullit të tij adhuroni Allahun dhe friksojoni atij. Aja është më mirë për ju nëse jeni që e dini. Ju adhuroni idhuj e statuja përveç Allahut dhe sajoni shpifje, pra shpifni. Me të vërtet, ata të cilët ju i adhuroni përveç Allahut, nuk posedojnë për ju ndonjë furnizim, rizq. Prandaj kërkojeni rizkun, furnizimin tek Allahu, adhurojeni dhe falenderojeni atë, tek ai është kthimi juaj. Aty ku Allahu thot, ata të cilët ju i adhuroni përveç Allahut, nuk posedojnë për ju ndonjë furnizim. Do me thënë se risku është prej Allahut, a i është furnizusi. Ashtu si kurse ka thënë Allahu në surën Adh-Dhariyat, në ajetet 56-58, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Inna Allah huwa ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin. Nuk e kam krijuar thot gjinët dhe njerëzit përveç se të më adhurojnë mua. Nuk kërkoj prej tyre ndonjë furnizim dhe as që të më ushqejnë, me të vërtetë Allahu është furnizuesi që posedon fuqi i pathyeshmi. Nëse Allahu do ta ndalonte shiun nga qielli, i cili është sebeb për furnizim dhe të mblidheshin të gjithë banorët e tokës që të gjenin shi, atëherë nuk do të arrinin atë kurrë. Dhe aty ku thotë dhe kërkoni tek Allahu rizkun, do më thonë kërkoni rizkun prej Allahu të lartësuar, sepse Allahu është afër dhe i përgjigjet lutësit që i lutet ati. Dhe mos e kërkoni rizkun prej idhujve të cilët nuk posedojnë asgjë. Vazhdon shehu dhe thotë, duke shpjeguar, aty ku thotë adhurojeni dhe falenderojeni atë, tek ai do të ktheheni. Do me thonë se kjo është udhëzim nga Allahu i lartësuar për robrit e ti, që mos ta kërkojnë rizkun tek askush tjetër veç ti, që ta adhurojnë atë dhe mos ta adhurojnë askën tjetër përveç ti, dhe nëse ata adhurojnë atë, atëherë Allahu i furnizon ata. Pra rizku, furnizimi fitohet me adhurimin e Allahut, ndërsa gjunahet janë shkak dhe sebeb për ndalimin e rizkut. Dhe thot shehu se uria që i ka kapluar botën sot është për shkak të kufrit dhe gjunaheve, dhe çdo furnizim dhe çdo e mirë që ndodh në tokë vjen si shkak i bindjes dhe adhurimit ndaj Allahut të lartësuar. Pra ky ajet është sikurse ajeti para ti, i cili tregon për obligueshmërinë e të drejtuarit tek Allahu me lutje, duke kërkuar plotësimin e nevojave dhe larkimin e vështirësive, si dhe kërkimin e rizkut, sepse askush tjetër veç ti nuk posëndon ndonjë furnizim. Pra thot Allahu, inna alladhina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Me të vërtetë ato të cilët ju i adhuroni përveç Allahut nuk posëdojnë për ju ndonjë furnizim. Atëherë si mund të i kërkohet rizku, të kërkohet prej atij që nuk e posëdon atë? Dhe është një fjalë urt në gjuhën arabe, thot, ai që s'ka, që nuk e posëdon diçka, thot nuk ka se çfarë t'i japi, thot. Pastaj thot, ajeti kuranor, i lehi turgjeun, tek ai do të ktheheni. Do më thonë, në botën tjetër, në ahiret pas vdekjes, do të ktheheni tek Allahu. Allahu i shpërblen ata në varësi të veprave të tyre. Kjo tregon dhe tërheq vëmendje se ka botë ku shpërblehen njerëzit, pra ahireti. Nëse ju bëni vepra të mira, do të merrni shpërblimin e mirë, dhe nëse bëni vepra të këqija, atëherë shpërblimin e keq, që është ndëshkimi. Kjo tregon se robi nuk është i lënë pas dore, e as nuk është braktisur, pa tjetër që takimi i robërve me Allahun do të jetë në vendin e llogarisë. Kështu që robi duhet ta përmirësoj veten e tij përpara se të vijë vdekja dhe t'i drejtohet vetëm Allahut, duke i bërë veprat e sinqerta vetëm për Allahun dhe në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo sepse kthimi i robërve është tek Allahu, dhe ky premtim dhe ky takim me Allahun është i pashmangshëm, s'mund ta shmangë atë askush, as muslimani dhe as kafiri. Dobit që sjell shehu për ajetet është, thotë, e para, obligimi veçimit të Allahut me tauhidin e adhurimit. Pra të gjitha llojet e adhurimeve t'ia dedikosh vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Për shkak thot se ai është i veçuar me tauhidin rububie, që do thot vetëm Allahu krijon, furnizon, jep jetë dhe ta merr jetën. E dyta, kotësia e lutjes së dikujt tjetër veç Allahut për shkak të paaftësisë së tij për t'i bërë dobi atij që i lutet atij dhe për t'ia larguar të keqen atij. E treta, vërtetimi i dëshirës dhe i vullnetit të Allahut të lartësuar. E katërta, vërtetimi i dy cilësive, i falës dhe i mëshirës për Allahun, ashtu si kur se i takon, madhështisë të ti. Kur themi vërtetimi i dëshirës dhe i vullnetit, do më thënë që Allahu, kur dënë diçka që të bëhet, ndodh me dëshirën e ti, me lejen e ti. Dhe ndërsa këtu, vërtetimi i dy cilësive faljes dhe mëshirës që Allahu fal dhe mëshiron. Gjithashtu thot, përfitot obligimi i lutjes Allahut të vetëm dhe kërkimi i rizkut vetëm për i ti. Obligimi i veçimit të Allahut me të gjitha llojet e adhurimit, obligimi i falënderimit të Allahut për mirësinë e ti. Gjithashtu, vërtetimi i ringjalljes dhe i shpërblimit dhe fundit nuk ka kundërshtim midis kërkimit të rizkut dhe fitimit të ti dhe adhurimit të Allahut dhe se tek islami ndodhet e mira e dynjas dhe e ahiretit. Pastaj autori Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, ka sjell fjalën e Allahut i cili thot në surën Al-Ahqaf tek ajeti 5: "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah." Dhe kush është më i humbur se sa ai i cili i lutet apo lut të tjerë veç Allahut, të cilët nuk i përgjigjen atij deri në ditën e kiametit. Thot shehu Allahu e ruajt në shpjegimin e këti ajeti se kjo ajet vazhdon wa hum an duaihim gafilun, të cilët thot madje janë komplet të pavetdijshëm për lutjet që u bëjnë atyre. Pas këti ajeti vjen ajeti tjetër ku thot Allahu i lartësuar wa idha hushira nasu kanu lahum a'da aw wa kanu bi ibadatihim kafirin, dhe kur njerëzit do të tubohen ditën e gjykimit, idhujt do të jenë armiqtë të tyre dhe do të mohojnë adhurimin që u është bërë atyre. Thot shehu Allahu ruaj se a ka ndonjë idhull që të jetë përgjigjur ndonjërit në ndonjë ditë prej ditëve, thot aja është përgjigjur, thot varri ndonjërit ndonjë ditë prej ditëve, apo ndonjë pemë e cila adhurohet përveç Allahut, aja është përgjigjur, thot, ndonjërit? Kur, thot? Edhe nëse do të supozonim se i dhujtarit i plotësohet nevoja ti, atëherë kjo nuk është prej idhullit të cilit a i u lut, por se aja është vetëm prej Allahut të lartësuar. Allahu e ka bërë atë si sprovë për të, deri sa a i të mendoj se nevoja ti u plotësua prej varrit. Dhe kështu ai vazhdon në shirk, Allahu na ruaj. Shejhul Islam Ibn Taymiyyah ka përmendur në shumë prej shkrimeve të tij se ajo që arrin adhuruesit e varrëve duke plotësuar nevojat e tyre nuk është argument për saktësinë e rrugës së tyre. Sepse thot, plotësimi i synimit të tyre është sprovë nga Allahu. Dhe kjo bëhet me qëllim që Allahu t'i dënojë ata. Ashtu si kurse ka thënë Allahu i lartësuar në surën Al-Qalam, në ajetin 24, ku thot, Fadherni wa me ju kedhibu biha dhe l-hadith, se nës të drigjuhum min hajthu la ja'lemun. Thot, atëher, malini mua atë që përgënjështron këtë Kur'an. Ne do të dënojmë atë andej nga i nuk e pret. Gjithashtu thot Allahu i lartësuar në surën Al-Imran, ajetin 178, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. Dhe mos të mendojnë ata të cilët mohuan se shtyrja e afatit nga ana jon për dënimin e tyre është gjë e mirë për ta. Thot, ne e shtyem afatin e ndëshkimit me qëllim që ata t'i shtojnë gjunahet. Pra Allahu u jep kohë atyre me qëllim që ky mohues, ky i dhujtar, ky qafir të shtoj gjunahet dhe më pas të dënohet për shkak të tyre ditën e kiametit. Dhe ky afat nuk është për të mirën e ti. Dhe nëse adhuruesit e varrëve arrin diçka nga synimet e tyre, atëherë ky është poshtrim për ta nga Allahu i lartësuar, si dhe u jep kohë që ti dënoj ata. Po ashtu Shejhul Islam Ibn Taymija ka përmendur se shejtanët mund të marrin pamjen e personit të vdekur dhe u shfaqet njerëzve të cilët luten tek varri. Pra tek varri i personit u shfaqen me pamjen e të vdekurit dhe u flet atyre, duke u thënë se u plotëson atyre nevojat që ata kanë. Madje shejtani mund të sjellë atyre disa gjëra që janë larg, mund të vjedhin pasurinë e njerëzve dhe t'u asjellin atyre. Dhe ata mendojnë se kjo është nga i vdekuri. Mirë po, i vdekuri nuk di asgjë për këtë gjë. Pasi thot Shejhul Islam Ibn Taymija, pasi ai është i zënë thot me veten e tij, i vdekuri është i zënë me veten e tij, ose është duke u shpërblyer në varr, ose është duke u dënuar. Kur njerëzit t'u bëhen ditën e kiametit dhe do të ringjallen i dhujtarë dhe ato të vdekur të cilët këta i adhuronin përveç Allahut, atëherë të adhuruarit do të jenë armiq të adhuruesve të tyre dhe do të distancohen prej tyre në atë kohë kur ata do të kenë më shumëti nevojë, sikurse ka thënë Allahu në surën Al-Baqara në ajetin 166: إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Kur ata të cilët u pasuan në adhurim do të distancohen nga ata të cilët i adhuruan dhe ata të shohin dënimin, atëherë të gjitha lidhjet e tyre do të shkëputen. Po ashtu thot Allahu në surën Saba në ajetin 42-41: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ. Dhe përkujto ditën kur ai do t'i mbledh gjithë ata së bashku dhe do t'u thot melekëve: a juve ju kanë adhuruar ata? Melekët do të thon: i lartësuar dhe patmeta jeti, ti je uoliu jon, brojsin, zoti ynë në vend të atyre. Për kundrazi, ata adhuronin gjinët. Thot Shehu, Allahu ruajt, pra ata adhuronin shejtanët, sepse shejtanët ishin ata që i thirën të kjo gjë dhe ata ju përgjigjen shejtanëve. Pra ata nuk adhuruan melekët, por sa adhuruan shejtanët të cilët i urdhëruan për atë gjë. Ditën e kiametit do të distancohet çdo kush që është adhuruar përveç Allahut nga ai i cili e ka adhuruar atë, dhe do të ndodhë armiqësia midis tyre. Midis atyre që i thirrën njerëzit për t'i adhuruar ata përveç Allahut dhe midis atyre që ju përgjigjen kësaj thirrje. Dobit që sjell Shehu thotë: para, lutja thot është adhurim. Kush i lutet dikujt tjetër veç Allahut, ai ka bërë shirk të madh. E dyta, sqarimi i dëshpërimit të atij që i lutet dikujt tjetër veç Allahut në dynja dhe ahiret. E treta thot shirku është devijimi, humbja më e madhe. E katërta, vërtetimi i ringjalljes, i tubimit për të shpërblyer. Dhe e pesta thot idhujt nuk i dëgjojnë ato që i luten atyre dhe as nuk i përgjigjen atyre, pra ndryshe nga e që mendojnë i dhujtarët për to. Dhe gjashta, thot të kadhurimi Allahut është e mira dynjas dhe e ahiretit. Pasaj autori thot dhe fjale Allahut në surën An-Naml në ajetin 62: Amma ju gjibul muttarra i dhe da'ahu wa jakshifu su. Kush është ai që i përgjigjet atij që është në vështirësi, kur ai lutet atij dhe ja largon të keqen? Thotë Shefu Zani se kjo është pyetje nga Allahu që ja drejton i dhujtarve. Do më thënë se kur jeni në gjendje rehatie, ju i bëni shok ortak Allahut. Por kur juve ju kap ndonjë vështirësi, atëherë e lutni Allahun me sinqeritet, duke mos i bërë atij ortak. Kështu Allahu i shpëton juve, atëherë përse ju i bëni shok Allahut në kohë rehatie, ashtu siç ka thënë Allahu në surën Elisa tek ajeti 67. Wa idha massakum ad-durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah falamma najjahakum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Dhe kur ju kap ndonjë keqje në det, atëherë ato të cilët ju lutni përveç atij humbasin. Domethënë ata i lën ata dhe i lutën vetëm Allahut. Dhe ju i drejtoheni me lutje vetëm Allahut. Por kur ai ju nxjerr shëndoshë mirë në tokë, atëherë ju ja ktheni shpinën atij. Me të vërtet, njeriu është mosmirjohës dhe mohues. Pra Allahu thot i dhujtarve se juve nuk ju shpëton në kohë vështirësie askush përveç Allah. Dhe këtë e pranoni. Dhe këtë thot e pranoni edhe ju. Atëherë si i bëni shirk ati në kohë rehatie? Dhe kjo nuk është asgjë tjetër përveç kontradikt thot që i bëni vetes tuaj. Gjithashtu autori, Shefu Zani, Allahu rrëj sjell dobi dhe thot, e para thot, kotësia e kërkimit lim dikuj tjetër veç Allahut për diçka që s'ka fuqi ta bëjë atë askush tjetër veç Allahut. E dyta, i dhujtarët e pranojnë tauhidin rububie, pra që Allah është furnizuesi, krijuesi, vetëm ai jep jetë dhe ta merr jetën. Mirë po, kjo nuk i ka futur ato thot në Islam. E treta, argumentimi për tauhidin uluhie, tauhidin adhurimit që vetëm Allahut i takon adhurimi, me tauhidin rububie, pra që Allah është furnizuesi. Do më thonë, duke qenë se Allahu i lartësuar është furnizuesi, krijuesi, dhe që e sjell dobin dhe e largon të keqe, atëherë ai është ai i cili e meriton adhurimin. Pra argumentohemi me tauhidin rububie që Allahu meriton tauhidin uluhie, pra meriton adhurimin. E katërta, argumentimi kundra i dhujtarve me tauhidin rububie për të vërtetuar tauhidin uluhie që ata e mohonin. Pra, me tauhidin rububie që ata besojnë, që Allah është krijuesi furnizuesi, ne argumentohemi për të vërtetuar i dhujtarve që Allah është ai i cili e meriton adhurimin që ata nuk e besojnë. Pastaj së fundi autori sjell, Allahu mëshiroft, sjell hadithin ku thot rawa at-Tabarani bi isnadihi annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun munafiq yu'dhi al-mu'minin faqala ba'dhum qumu bina nastaghithu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadha al-munafiq. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله. Pastaj autori Allahu mëshiroft Muhammad ibn Abdul Wahhab pra ka sjell së fundin hadithin ku thot ka transmetuar Tabarani me zinxhirin e tij se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë një njeri munafik që i dëmtonte besimtarët. Dhe disa prej tyre, pra disa prej sahabëve, thanë qohuni të shkojmë të kërkojmë ndihmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga ky munafik. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk jam unë ai të cilit i kërkohet ndihmë, por se ndihmë i kërkohet vetëm Allahu. Thot Sheikh Fuzani Allahu e ruaj se munafiku nuk përmendet me emër në këtë hadith, por se është përmendur hadith e tjera. E aja është Abdullah ibn Ubej, koka e munafikve. Dhe thot se hipokrizia një faku është që ti të shfaqish mirësin, ndërkohë që fsheh sherrin. Dhe thot aja është dy llojesh, hipokrizi një fak në besim dhe një fak në vepra. Një faku në besim thot është kufër i madh dhe personi që ka këtë besim është në shtresën më të ulët të zjarrit të xhenemit. Kjo do të thotë që të shfaqesh besimin dhe të fshehesh kufrin, mosbesimin. Dhe shkaku i hipokrizisë nifakut ishte se kur Islami u forcua pas emigrimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Mekka në Medinë, Atëherë disa njerëz donin të jetonin në mesin muslimanëve, dhe se nuk mund të jetonin në mesin e muslimanëve përveç se duke shfaqur islamin. Por se ata nuk e donin islamin, kështu ata u strehuan tek hilja e hipokrizisë. Dhe ajo është që të shfaqesh islamin, që të jetosh me muslimanët, mirë po në brëndësi të zemrës së tyre që ndron kufri, mohimi dhe kështu ata u quajtën munafika. Ndërsa hipokrizia në vepra, pra lloji i dytë, do thotë se disa musliman me besim të saktë që besojnë në Allahun, porse ata kanë disa cilësi prej cilësive të munafikëve, si për shembull kur flet gënjen. Nëse i besohet diçka, tradhton, dhe nëse premton, e shkel premtimin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq 3: idha hadatha kadhab, wa idha wa'ada akhlaf, wa idha tumina khan. Thot shenjat e munafikut janë 3: kur flet gënjen, kur premton nuk e mban premtimin, dhe nëse i besohet diçka tradhton. Personi i tillë është besimtar. Mirë po, tek ai ndodhen disa cilësi, apo ndonjë cilësi prej cilësive të munafikve. Kjo është shumë e rrezikshme dhe mund ta çojë njeriu tek hipokrizia e madhe, nëse nuk pendohet prej kësaj cilësie që ka. Ndërsa aty ku thotë një njeri munafik, i cili dëmton të besimtarët, do më thonë, i ngushton të muslimanët me fjalet dhe sjelljet e ti, duke u tallur me ta, duke e dëmtuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe besimtarët. Si shkak i kësaj, sahabët thanë, ngrihuni dhe të shkojmë të kërkojmë ndihmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga ky munafik. Por se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e refuzoi këtë fjalë që than ata dhe tha, nuk jam unë ai të cilit i kërkohet ndihmë, porse ndihmi kërkohet vetëm Allahut të lartësuar. Edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte fuqi që ta kritikonte këtë munafik dhe t'i mbronte muslimanët nga sherrri i tij, edhe pse kjo ishte prej llojeve të ndihmës së lejuar, sepse ajo është kërkim ndihme me të dërguarin Allahut me diçka që ai kishte fuqi që ta bënte. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke treguar edukatën e tij me Allahun e lartësuar dhe duke i mësuar muslimanët që t'i lënë këtë fjalë, të cilat nuk janë edukat e mirë me Allahun e lartësuar, edhe pse kjo kërkim ndihme ishte e lejuar në origjinë. Ai tha, nuk jam unë ai të cilit i kërkohet ndihmë, por se ndihmi kërkohet vetëm Allahut. Pra kjo gjë është në aspektin e mësimit dhe e mbylljes së rrugës së asaj që të çon nga kërkimi ndihmës së lejuar në kërkimin e ndihmës së ndaluar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaloi diçka që ishte lejuar nga frika se mos kjo do të çonte tek diçka që është ndaluar. Ashtu sikur se ka ndaluar falje namazit të varret, si dhe të lutesh tek varret, edhe nëse ai që falet dhe lutet tek varret nuk i lutet dikujt tjetër veç Allahut dhe nuk falet për dikë tjetër veç Allahut të lartësuar. Mirë po, kjo është rrugë prej rrugëve që të çojnë në shirk. Po kështu, edhe këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam refuzoi këtë fjalë me qëllim që t'i mbyllte rrugët dhe t'i mësonte muslimanët që t'u largoheshin fjalëve të tilla, të cilat nuk janë të hijshme. Duke qenë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam refuzoi që të kërkoj atij ndihmë në diçka që kishte mundësi dhe fuqi. Atëherë si është puna, thotë shehu, me kërkimin ndihmë në atë që nuk ka fuqi që ta bëj askush tjetër veç Allahut të lartësuar. Aq më tepër siç është puna me atë që i kërkon ndihmë të vdekurve. Kjo është, thotë, më rënd. Duke qenë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaloi të kërkohet ndihmë atij në atë që ai kishte fuqi, dhe kjo ishte ndihmë lejuar për sa kohë që ai ishte gjallë, pra duke treguar edukatën e tij me Allahun. Atëherë si është puna me atë që kërkon ndihmë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tani që ai ka vdekur? aq më tepër si është puna që t'i kërkohet ndihmë dikujt që është më poshtë në grada e në devotshmëri se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është diçka e ndaluar dhe është haram. Prandaj, kjo është arsyeja se pse autori e solli këtë hadith që ka lidhje me këtë temë. Vazhdon dhe thot Shejhu Zani Allahu ruajt se të shirku nuk bëhet tolerim kur. Po ashtu, as tek rrugët që të çojnë për në shirk. Ju e dini se çfarë ndodhi popullit të Nuhut alayhis salam dhe se shirku u shfaq tek ata si shkak i varjes së fotografive, pikturave, si dhe ekstremizmi që kishin për njerëzit e mirë në atë kohë. Ata nuk kishin bërë shirk, mirë po kjo u bë rrugë e cila do të çonte për në shirk më pas. Kur ai brez vdiq dhe u zhduk dia, atëherë këto fotografi që ato i kishin varë si përkujtim të njerëzit mirë, to fotografi u adhuruan. Pra rrugët thotë se bebet të cilët që në shirk nuk duhet të tolerohen, sepse nëse bëhet tolerim në to, atëherë ato që në shirk, prandaj është obligim për ne, ndalimi i shirkut dhe ndalimi i mjetëve se bebeve dhe rrugëve që të qenë në shirk. Nuk duhet të lejojmë e as të tolerojmë fjalë që përmbajnë kuptim të shirkut. Si dhe mos të tolerojmë asgjë e cila të çon në shirk, gjithashtu është obligim për ne që ta ruajmë të tauhidin dhe besimin ton, si dhe që të kujdesemi për muslimanët që ato mos të humbasin duke rënë në kufër. Pra në mohim, pra në ateizëm, sepse ky shirk nuk ndodhi në umet vetëm atëherë kur umeti, populli i toleruan njerëzit në çështjet e besimit dhe atëherë kur dietarët heshten nga paralajmërimi i shirkut dhe nga paralajmërimi i shkaqeve që të çojnë në shirk, si dhe atëherë kur i pa njerëzit në shirk duke adhuruar varet dhe nuk i ndaluan ata. Nëse do të mendoj mirë për këto musliman të cilët nuk paralajmëruan nga shirku dhe heshten, mendimi i mirë për këta është se mund të themi se këta e refuzojnë shirkun me zemrat e tyre, por se nuk e plotësuan obligimin që kishin për refuzimin e shirkut. Mirë po, nëse këta musliman e shikojnë këtë si të lejuar, atëherë kjo është shirk dhe kufër, sepse kush kënaqet me të, atëherë ai është sikur se ai që e ka vepruar atë. I lutëm Allah të lartësuar të na ruaj neve fen dhe besimin ton dhe të na bëjë neve prej thirrësve në tauhid me urtësi, me këshill të mirë dhe duke debatuar në mënyrë më të mirë. Duke qenë se u përmendën fotografitë kur përmbendëm Nuhun a.s. pra që shkaku që i shfaqë se shirë këtë ishën varja e fotografive si përkujtimi njerëzët mirë, neve kemi siel një fetvat që i bimbazit Allah më shiroh që ka përkëthyër plajon Mahmet Kalashi që flet për gjykimin e fotografive. Pyetje që i shtrat që i odë është, a janë fotot dhe fotografimi haram? Përgjigjet shehu duke thënë, thot po, fotografimi krijesave që kanë shpirt, si kurse janë bita ademit, apo kafshët dhe shpendët, thot është haram. Për shkak të fjales e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shed dunasi adhaben, jo me l'kijameti, el musawirun, njerëzit që do të kenë dënim më të rëndë, në ditën e kiameti janë fotografusi. Këta ditë ka transmitu Buhari dhe Muslimi. Thot dhe për shkak të fjales e ti, sallallahu alaihi wasallam, inna ashab hadhihi suwar yu'adhabuna yawm al-qiyamati wa yuqalu lahum uhyu ma khalaqtum uhyu ma khalaqtum. Me të vërtet ata që i bën këto imazhe, fotografi, piktura, skulptura e tjera do të dënohen në ditën e kiametit dhe do t'u thuat atyre jepuni shpirt atyre që keni krijuar, jepuni shpirt atyre që i keni krijuar. Transmetohet tek Sahihul Buhari. Dhe për shkak të asaj që është konfirmuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga hadithi i Ebu Gjoha Ifes radiallahu anhu, i cili ka than, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wal washima wal maustawshima wa la'ana al musawir. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mallkoi ngrënin e kamatës dhe dhënësin e saj, atë që bën tatuazhin dhe atë që kërkon t'i bëhet tatuazh, si dhe i mallkoi fotografuesit. Gjithashtu transmeton Buhariu. Pra kjo të rëgon se fotografimi është prej gjunave të mëdha, si kurse është kamata nga gjunat të mëdha. Po ashtu edhe tatuazhi është prej gjunaheve të mëdha. Tatuazhi është ajo që bëjnë disa njerëz duke shpuar dorën apo faqen dhe pjesë të tjera të trupit me gjilpër apo të ngjashme me të, dhe kur del gjaku e ngjyrosin me bojë të zezë apo me të ngjashme se ajo, pastaj mbetet shenja e tatuazhit. Këtë vepër bëjnë disa njerëz, por se kjo është gabim, vepër e keqe dhe është prej gjunaheve të mëdha. Pra thelbi është se fotografuesit janë të mallkuar nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Në këtë hadith të saktë, gjithashtu ata janë njerëzit që do të kenë dënimin më të rënd ditën e ringjalljes. Sikurse ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe hadithet për këtë temë janë të shumtë, thotë shehu. Kështu që muslimani ka detyrë që të ruhet nga fotografimi pa marrë parasysh se a e fotografuan gruan e tij apo djalin e tij apo të tjerët, apo fotografon kafshët, sikurse deveja, lopa, shpendët, apo sikurse pëllumbat, shqiponja, pulat, apo gjërat të ngjashme. E gjithë kjo është ndaluar dhe është haram. Pastaj, nëse fotografohet ajo që ka hije dhe trup, atëherë kjo është haram sipas ixhmas së muslimanëve për shkak të këtyre haditheve të sakta. Ndërsa fotoja e cila ka hije, siç është fotografimi i kokës, kjo gjithashtu është haram tek shumica e dietarëve për shkak të haditheve të cilët argumentojnë se kjo është haram. Kështu që nuk i lejohet muslimanit që merret me diçka të tillë. Ata që e kanë lejuar bërjen e fotove nuk kanë argument, madje është mendimi pa bazë në të gjitha aspektet. Pra bërja e figurave e gjitha është haram, qoftë në letër, në pllaka, në rroba, në mure. Qoftë ajo figur prej hekuri apo prej druri e tjerë. Pra nëse gjendet figura, është obligim prishje e tyre duke u ahequr kokën apo duke e prishur të tërën, për shkak të fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që i tha Aliut radhiyallahu anhu në hadithin e saq: la tad' suratan ila tamastaha. Mos lër asnjë figurë apo fotografi pa e prishur. Dhe për shkak se ai sallallahu alaihi wasallam kur hyri në Kabe në vitin e çlirimit të Mekës, i prishi të gjitha figurat të cilat ishin në Kabe dhe i theu të gjithë idhujt. Pastaj mori ujë dhe një robe dhe i fshiu të gjitha pikturat që ishin në muret e Kabes. Thotë që por kur njeriu është i detyruar që të bëj foto për pasaport apo dokumente të tjera për të cilën ai nuk ka zgjidhje, duke qenë se ai është i nevojshëm për këtë, siç është pasaporta, diploma, patenta dhe të ngjashme këto, gjërat të cilat i kërkohen dhe kjo nuk është në dorën e tij, atëherë nuk ka problem nëse bën këtë për shkak të domosdoshmërisë. Kurse ai nuk e do atë fotografimin dhe nuk është i kënaqur me të, porse e bën për shkak të nevojës dhe domosdoshmërisë për këtë gjë. Dhe Allahu është dhënësi i suksesit. E përmendëm këtë fetva për shkak se shumë prej muslimanëve sot kanë neglizhuar në çështjen e fotografimit. Allahu ja shpërblef më të mira. O sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.